8. Torcik w promocji 20-25 czerwca. Kapsułki Ariel 23-25 czerwca. Szczegóły na oszom.pl. Oszom. Co zaplanuje, to kupuje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 czerwca. Jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do Kancelarii Prezydenta wpłynęły wnioski szefa MSZ-u o odwołanie 3 ambasadorów. Do stażu pracy będzie wliczona też ta na zlecenie. Taki zapis znalazł się w ustawie, którą zajmie się rząd. Naukowcy pracują nad materiałami inspirowanymi naturą, a konkretnie skrzydłami motyli. Minister spraw zagranicznych chce odwołania wyznaczonych przez prezydenta Andrzeja Dudę ambasadorów w Chinach, Watykanie i Rumunii, potwierdziła w Radiu Z szefowa Kancelarii Prezydenta. Małgorzata Paprocka powiedziała, że wpłynęły dokumenty w tej sprawie. Trudno sobie wyobrazić, by decyzja i stanowisko pana prezydenta była inna niż negatywna. I nie chodzi o to, że to są byli współpracownicy pana prezydenta z kancelarii, tylko o to, jak wykonują swoje obowiązki, stwierdziła Małgorzata Paprocka. Rząd zajmie się projektem ustawy o wliczaniu lat przepracowanych na podstawie umowy zlecenie lub jednoosobowej działalności gospodarczej do stażu pracy, poinformował o tym premier Donald Tusk. W staż pracy będą wliczane także te lata, miesiące, kiedy ktoś prowadził jednoosobową działalność gospodarczą albo był na umowie cywilnoprawnej. I to ma swoje konsekwencje pozytywne dla pracownika. Nagrody jubileuszowe, no dłuższy staż, dłuższy urlop. Premier poinformował też, że ceny energii dla gospodarstw domowych zostaną zamrożone do końca roku. 15-latka walczy o życie po wypadku na hulajnodze. Wczoraj w miejscowości Stare Opole koło Siedlec straciła równowagę i uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. Śmigłowiec LPR zabrał dziewczynę do szpitala w Warszawie. Tam stwierdzono u niej urazy głowy, kręgosłupa i klatki piersiowej. Jest po operacji, informuje rzeczniczka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Barbara Mietkowska. Niestety rokowania na tę chwilę są niepewne. Nadal dziewczynka jest w stanie ciężkim, ma uraz wielonarządowy, przebywa cały czas na ojomie, więc stan jest raczej poważny i ciężki. Dziewczyna pożyczyła hulajnogę od kolegi. Jechała bez kasku. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował Izrael i Iran za ataki mimo obowiązującego rozejmu. Rozmawiał z dziennikarzami przed odlotem na szczyt do Hagi. Przed odlotem śmigłowcem Marine One z Białego Domu Donald Trump powiedział, że robi wszystko, by pełne zawieszenie broni weszło w życie. Trump skrytykował oba kraje za naruszanie rozejmu. Szczególnie krytyczny był wobec Izraela. Jak tylko się dogadaliśmy, Izrael zrzucił na Iran mnóstwo bomb, tak duże jak nigdy wcześniej. Jestem niezadowolony z Izraela. Trump wezwał obie strony, by uspokoiły się i zaprzestały walk. Mamy do czynienia z dwoma krajami, które walczą ze sobą tak długo i zaciekle, że nie wiedzą, co do cholery robią. Trump powiedział, że po amerykańskim ataku Iran nigdy nie będzie w stanie odtworzyć swego programu nuklearnego. Prezydent USA skrytykował media, które poddają w wątpliwość, czy amerykańskie bomby penetrujące całkowicie zniszczyły podziemny zakład jądrowy w Fordo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Strażacy i służby miejskie usuwają skutki burz, które przeszły wczoraj nad województwem śląskim. Najgorzej było w Katowicach, Sosnowcu, powiecie częstochowskim oraz w Rudzie Śląskiej, Zawierciu i Zabrzu. Na katowickim osiedlu Tysiąclecia sprzątaniu przyglądała się Agnieszka Loch. Zbieramy to, co nam burza dała wczoraj. Dużo tego jest? Sporo. Zbieramy to i wywozimy na bazę, potem będziemy to utylizować. I praca do nocy. Zobaczymy, wszystko przed nami. Tutaj też widzę auta poniszczone. Stare drzewa też pospadało, jak na innych dzielnicach Katowic też. Nie wszędzie dostaniemy się niestety. Staramy się zrobić wszystko, co z naszej mocy. W całym kraju strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków nawałnic ponad 5000 razy. Naukowcy skopiowali struktury skrzydeł motyli. Ich czerń i biel to efekt nie pigmentu, ale specjalnych wzorów. Skrzydła o tych kolorach mogą pochłaniać lub odbijać światło. I te właściwości postanowili wykorzystać specjaliści. Połączyli siły, żeby opracować nowe, pasywne materiały grzewcze i chłodzące, które mogą znacząco zmniejszyć zużycie energii w budownictwie, mówi dr Michał Borysiewicz z sieci badawczej Łukasiewicza. Powstała super czerń, nad super bielą jeszcze pracujemy. Ta czerń się bardzo rzuca w oczy. Pochłania 99,9% światła widzialnego według naszych ostatnich pomiarów. To po prostu jest to taka czarna dziura. To tego się nie da nie zauważyć. Analogicznie warstwy białe, które w tym momencie chyba mamy na poziomie 70% odbicia światła, no po prostu są bardzo ładnie białe, dużo bardziej białe niż, nie wiem, kartka papieru,

Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy Asus TUF, grafika RTX 4050, 1 tera. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. I wreszcie normalny wtorek. Justyna Grabasz. I Piotr Baron. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim. Mojem. To w nieobecnością. Moja droga Justyno, tym zniknieniem swoim okay. W zeszłym tygodniu. No tak, no to jestem tym razem, jesteśmy w duecie, cieszę się w takim razie, ja że razem. Nie było mnie tydzień, w międzyczasie zaczęło się lato, nie wiem czy zauważyłeś, hura, do czego to doszło. Dlatego też z powodu tej nieobecności również pozwolę sobie zacząć audycję i zacząć ją od lata właśnie, muzycznie. I to dobrze. Od lata kolorowego na dodatek w wykonaniu grupy Bami Back. Ociąganie pomaleńku maluje znów świat na nowo. Kolorowe lato wędruje przez świat. Kolorowe lato na organkach gra. Kolorowe lato biegi ma na twarzy. Kolorowe lato niech się nam przydarzy. Kolorowe lato. Kolorowe lato. Niech się nam przydarzy. Kolorowe lato. Drugi. Tak jest. Lato dziwacznie ubrane, jak śpiewa zespół Bemi Beck. Tak się zastanawiam, w co ubrane? W kolory pewnie, albo w stroje plażowe i duże kapelusze. No dużo dobra przed nami, ciepła dużo przed nami. To się wszystko dopiero zaczyna. Świetnie jest mieć tę świadomość, że całe lato przed nami. Fantastyczne. Oj, tak. Tak więc to moje rozpoczęcie dzisiejsze. Co pan redaktor przygotował? Bardzo piękne. Ja muszę się przyznać, że analizując walizeczkę dzisiaj, mam tutaj płyty, które mi zostały z poprzednich razów, a nie chcę, żeby się zmarnowały, bo są tu świetne utwory. To nie będzie utwór związany z latem, choć gdyby się dobrze zastanowić, to tytuł tego utworu Lex, jeśli myślimy o opalonych nogach pań i dziewcząt. Panów również. Tam. Dobrze, to jest moje wspomnienie letniego koncertu polskiego zespołu ZZ Top. She got a leg.

No, jestem naprawdę zauroczona tą piosenką. Mark Ronson i Ray i Suzanne. A Ray, ten jej piękny głos będzie można usłyszeć już za tydzień z małym kawałkiem w Gdyni na Openerze, tak więc przyjedzie do Polski. No, ja się nie mogę doczekać i mam nadzieję, że ta piosenka również się na koncercie pojawi. Bardzo bym chciała usłyszeć i się pobujać właśnie. Widzę, że jesteś już naprawdę w wakacyjnym nastroju. No bardzo, w końcu lato. I ja chcę powiedzieć, że idąc tropem twojej zapowiedzi, poczęstuję państwa teraz męskim głosem i to nie byle jakim, bo to będzie sam Boss, utwór zatytułowany Born to Run i Bruce Springsteen. Mam kilka takich marzeń w życiu, między innymi jedno z nich to zobaczyć Bruce'a, czyli Bossa na żywo. Z tego co wiem, to Bruce jest właśnie w trasie po Europie. Jeszcze parę koncertów przed nim i przed publicznością, chyba w Niemczech, we Włoszech, jeszcze w najbliższym czasie. Tak więc słuchaj, może jest to jakaś okazja teraz. 20, poczekaj, aż sprawdzę. 27 czerwca Niemcy, 30 czerwca Mediolan, Włochy. Tak więc... A tak, i w Pradze był jeszcze niedawno. To się dowiaduję teraz od Michała Jakubika, który audycję realizuje. Tak więc pojawia się teraz, jest gdzieś niedaleko nas. Także może jest, będzie szansa, żeby posłuchać go jeszcze kiedyś na żywo. No dobrze, tak a propos koncertów. Ja też się podzielę swoim koncertowym marzeniem. Dzisiaj się dowiedziałam, że 3 koncerty w Polsce zagra taki artysta jak Chet Faker, czyli Nick Murphy. Nie wiem, czy obiło ci się uszy to nazwisko albo ten pseudonim kiedyś? Z żalem stwierdzam, że nie. Nasłuchałam się go bardzo dużo, jakoś tak na przełomie liceum i czasów studenckich, więc darzę tę muzykę dużym sentymentem. No i to jest dla mnie bardzo dobra informacja. Cieszę się niezmiernie, bo 11 października, 12, 13 będzie w Gdańsku, w Warszawie i w Krakowie. Tak więc jeśli ktoś pamięta, jeśli komuś się podoba jego muzyka, no to będzie dobra okazja, żeby posłuchać go na żywo. A ja przypomnę teraz, jak Chet Faker brzmi. Brzmiał na wydanej kilkanaście lat temu płycie. Talk It's Cheap. Kiss. Talk is Cheap. To Nick Murphy, który znowu nagrywa jako Chet Faker i który zagra w październiku aż 3 koncerty w Polsce. Sprzedaż, z tego co mi wiadomo, ruszy za 2 dni, 26 czerwca. Zalecam czujność, bo myślę, że się szybko rozejdzie. Tak, w Warszawie 12 października. Wcześniej w Gdańsku, a później w Krakowie. 3 dni, jeden po drugim. Dziękuję. I co, ja teraz może poczęstuję Państwa polską muzyką Breakout. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Nie użyję słowa evergreen, użyję słowa nieśmiertelny polski utwór. Kiedy byłem małym chłopcem, Breakout, Tadeusz Nalepa w tonacji trójki. Ja już nieraz mówiłam, że ta piosenka mi się kojarzy z tatą, którego pozdrawiam serdecznie, bo często ten utwór wybrzmiewał w moim rodzinnym domu. No i tak pomyślałam, że skoro był wczoraj Dzień Ojca, to się jeszcze podzielę jedną z najładniejszych, chyba najbardziej uroczych płyt z motywem ojcostwa, jaką świat stworzył. Nie przesadzam w ogóle. I będzie to album polskiego artysty Kamila Piwota, Tato Hemingway. Bardzo lubię wracać do tego albumu, wzrusza mnie niezmiernie, a ta piosenka, która przed nami, to już w ogóle jest jedna z moich ukochanych na tej płycie, a nosi tytuł Mapa Chile. Piwot, kiedy tylko wstaje dzień, się zaczyna Q&A. Ktoś im chyba włączył play. Gdzie jest pauza? Nie ma jej. Odpowiadaj, nie kombinuj. Pytania jak z karabinu. Tra ta ta ta ta Kamilu.

That's right. Kochana pani Hart, Bad Woman Blues, Bad Heart. To ona, dokładnie. Zostaniemy przy kobiecych głosach, jeśli pozwolisz. Ode mnie teraz urodzinowo dzisiaj Mazzy Star, bo dzisiaj urodziny świętuje wokalistka tego składu, Hope Sandoval. Tak więc piękne, rozmarzone gitary przed nami. I chyba więcej mówić nie trzeba. Fade into you. I wanna hold the hand inside you. I wanna take the breath that's true. I look to you but I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you throw in shadow. You'll come apart and you'll go blind. Some kind of light into your darkness. Close your eyes with what's not there. Fade into you. Strange, you never knew. Thank you.